ตามีหูมีจมูกมีปากมีลิ้นมีแขนมีขามีอวัยวะต่างๆมากมายที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีแต่ว่าบางครั้งคนเราอาจจะมีความรู้สึกว่าที่มีอยู่นั้นมันยังไม่พอมือแค่มือสองนี่ยังไม่พอต้องบางทีอยากจะมีมากกว่านั้นตาของเรามีแค่นี้ไม่พออยากจะมีมากกว่านั้นเช่นมีตาอยู่ข้างหลังเอาไว้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้อันนี้เป็นความต้องการคนเราที่อาจจะเกิดขึ้นมาเป็นในยามที่ชีวิตมันดูฉุกระหุกวุ่นวายหรือว่ามีอันตรายมือสองข้างไม่พอต้องมีมากกว่านั้นเพื่อที่จะทำงานต่างๆที่มันเร่งรีบให้แล้วเสร็จอันตรายที่มีรอบตัวทำให้เราอยากจะมีตามากกว่านี้เห็นข้างหลังเหมือนอย่างที่เราเวลาขับรถก็ต้องมีกระจกหลังเอาไว้ดูที่จริงแล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้ที่ว่าเรามีน้อยไปแต่ที่ว่าเรายังใช้มันได้ไม่เต็มที่อย่างอยากจะมีตาหลังแต่ที่จริงแล้วนี่เรามีตาอย่างที่เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็คือตาในมีตาเนื้อแล้วนี่มันก็พอแก่การใช้งานยิ่งมีตาในด้วยแล้วนี่ก็เรียกว่าพอเพียงทีเดียวแต่ว่าเรามักจะมองข้ามสิ่งที่มีอยู่อยากจะได้สิ่งอื่นมาเพิ่มเติมอย่างตาในนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่เราใช้กับการมองสิ่งภายนอกซะเยอะแต่ว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ค่อยได้ใส่ใจที่จะรับรู้เท่าไหร่ทั้งที่มันสำคัญมากความเป็นความตายของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราหรืออยู่รอบตัวเราอย่างเดียวสิ่งที่อยู่ในใจเรานี่ก็สำคัญเหมือนกันก็เป็นเรื่องความเป็นความตายคอขาดบาดตายได้เพราะว่าความคิดที่ปรุงแต่งอารมณ์ที่มันครอบงำใจนี่มันก็สามารถทำให้เราเจ็บป่วยสามารถทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าเป็นบ้าจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะจบชีวิตให้มันพ้นๆไปซะมันก็เป็นเพราะใจทั้งนั้นใจที่มันสะสมยาพิษเรือนตรายไว้แล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ตาในให้เป็นประโยชน์เท่าไหร่ในใจก็เลยเป็นที่สะสมของอันตรายหรือว่ามันเกิดกลายเป็นมะเร็งขึ้นมามะเร็งใจอันนี้อันตรายมากคนเราสนใจสิ่งนอกตัวซะเยอะแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของใจนี่ก็ ไม่ค่อยสนใจดีเพราะใจของตัวเองแล้วมันมีคำสำนวนหนึ่งคือคำว่าสำนวนว่ารู้หน้าไม่รู้ใจอันนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจไปว่าหมายถึงรู้หน้าคนอื่นนะแต่ว่าไม่รู้ใจเขารู้จักหน้ารู้จักรู้หน้าค่าตาแต่ว่าไม่รู้ใจเขาในที่จริงแล้วมันที่มันลึกไปกว่านั้นคือว่ารู้หน้าตัวเองเห็นหน้าตัวเองแต่ว่าไม่รู้ใจตัวเองคนทุกวันนี้ใช้เวลาในการดูหน้าตัวเองนี่เยอะมากเห็นกระจกก็ต้องมองไปที่กระจกแล้วเพื่อที่จะได้ดูหน้าตาของตัวเองเดี๋ยวนี้เขาเคยมีการทำการวิจัยเพราะว่าคนเราโดยเพราะอันนี้เขาเป็นการวิจัยของฝรั่งดูหน้าดูกระจกเพื่อจะมองหน้าตัวเองนี่วันละ30กว่าครั้งก็หมายความว่าทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงที่ตื่นขึ้นมาก็ดูหน้าตัวเองนะดูทางกระจกเนี่ยไม่ได้เป็นกระจกในห้องน้ำหรือว่ากระจกในรถยนต์หรือว่าในกระจกตามห้างสรรพสินค้าอาจจะไม่ใช่กระจกเงาเป็นกระจกที่เห็นเดินผ่านอย่างห้างร้านเขามีกระจกก็ชำเลืองดูอันนี้เรียกว่ารู้หน้านะแต่ว่ารู้ใจหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งสนใจแต่หน้าตัวเองแต่ว่าจิตใจจริงๆไม่ค่อยสนใจคือไม่ค่อยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับใจของตัวนั่นก็เลยใจมันก็เลยถูกปล่อยให้ฟุ้งซ่านแสบสายจะคิดจะนึกอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปนะมันจะโกรธมันจะอิจฉามันจะเศร้าจะเครียดยังไงก็ตามมันไม่ทันมันก็ไปตามอำนาจของมันจริงๆถ้าเราใช้ตาไหนเป็นประโยชน์อาการของใจที่เกิดขึ้นก็จะไม่ไปเรียกว่าไม่วุ่นวายไม่เตลิดเปิดเปิงมันจะอยู่เป็นที่เป็นทางเพราะว่ามันจะมีตัวดึงตัวรั้งเอาไว้อยู่เสมอใจเรานี่บางทีมันก็เหมือนกับว่าวนะมันก็ถึงแม้ว่ามันจะถูกลมพัดไปลอยไปยังไงมันก็ยังมีเชือกคอยกระตุกไอ้เชือกนี่คือสตินั่นเองทั้งตาในแล้วก็เชือกที่รั้งจิตดึงจิตเอาไว้นี่ก็เป็นงานของสติและของสัพพัญญะพอรู้ว่าใจมันลอยเตลิดเปิดเปิงไปก็กระตุกเรียกกลับมาใหม่ๆมันก็กระตุกยากเพราะว่าลมมันแรงคนที่มีอารมณ์รุนแรงหรือคนที่ใจลอยหรือว่ามีสิ่งกระทบสิ่งกระตุ้นเรามากนี่จะดึงใจให้กลับมามันก็ยากเพราะว่าสิ่งกระตุ้นเรามันแรงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาชำนาญเขาก็จ จะสามารถที่จะดึงกระตุกหรือว่าสาวให้ว่าวนี้กลับมาได้เลือกคุมทิศคุมทางได้คนที่เขาเล่นว่าวเก่งนี่ก็คุมว่าวได้เหมือนกับว่าจับมันซ้ายหันขวาหันได้มันก็จับมันด้วยมือนะไม่ได้คุมด้วยเชือกหรือสายป่านนั่นใจเราก็เหมือนกันนะใหม่ๆนี่มันก็เตลิดเปิดเปิงไปได้ง่ายไม่ยอมกลับมาสักทีรู้ว่าฟุ้งแต่ว่ามันไม่กลับมาหรืออยู่เป็นที่เป็นทางเท่าไหร่แต่ว่าการที่มันฝึกปรืออยู่เสมอมันก็ทำให้เราสามารถที่จะกระตุกหรือดึงใจกลับมาได้ไวขึ้นแต่ก็ไม่แน่คนบางคนนี่เขาก็ปล่อยใจเตลิดเปิดเปิงไปจนกระทั่งเหมือนกับว่าวที่มันเชือกมันขาดลอยไปว่าวที่มันไม่มีเชือกหรือเชือกขาดนี่มันไปไกลมากเรียกว่าขาดลอยจิตใจของคนบางคนก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนกันคือว่าพอไม่มีสติคอยเหนี่ยวคอยรั้งแล้วมันไปไกลเรียกว่าคุ้มคลั่งอยู่ไม่มีสัมปรุดีความสึกตัวกูไม่กลับก็อาจจะมันก็เรียกว่ามันก็ไม่เหลือวิสัยนะที่จะดึงจิตกลับมานะแต่ว่ามันยากมากสำหรับบางรายอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักใช้ตาไหนให้เป็นประโยชน์ไม่รู้จักที่จะควบคุมหนึ่งหรือว่าเหนี่ยวรั้งใจปล่อยให้เหตุปัจจัยต่างๆนอกตัวนี่มันเข้ามาควบคุมบงการใจหรือจะเรียกว่าใจมันถูกปล่อยปะละเลยจนกระทั่งมันเรียกว่าทำตามอำเภอใจก็ได้เมื่อความคิดคนเราทีแรกเราก็เป็นคนบงการความคิดหรือตั้งเจตจำนงว่าจะคิดอะไรแต่ว่าพอคิดไปมันคิดของมันเองแล้วคิดของมันเองไม่ยอมหยุดจะห้ามมันบอกว่าหยุดคิดได้แล้วจะนอนแล้วมันก็ไม่ยอมหยุดคิดหรือว่าจะให้มันคิดไปในเรื่องที่สบายใจเป็นมงคลมันก็ไม่ยอมมันจะคิดแต่ในเรื่องร้ายจะบอกว่ามันไม่มีอะไรอย่าห่วงกังวลไปเลยมันก็ยังคิดกังวล108,900 อันนี้เหมือนกับว่ามันมีมีจิตใจของมันเองมันก็เลยคิดไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเราเสร็จแล้วนี่มันไม่ได้คิดไปเรื่อยเปื่อยอย่างเดียวมันก็พาชีวิตของเราลากรูถูกกลางชีวิตของเราไปตามอำนาจของมันความคิดนี่ทีแรกเราเป็นนายมัน แต่ในที่สุดไปไปมามันกลายเป็นนายเราพาเราไปสั่งให้เราไปด่าคนอื่นสั่งให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปกินสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายหรือว่าทำสิ่งที่เสี่ยงอันตรายหรือว่าทำความชั่วไปทำร้ายผู้อื่นความคิดนี้มันเป็นนายเราซะแล้วอันนี้รวมถึงอารมณ์ด้วยแต่อารมณ์นี่มันต่างจากความคิดความคิดนี่เราตั้งใจคิดเป็นไปได้นะจะคิดเรื่องในเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าอารมณ์นี่เราจะปรุงอารมณ์ให้เป็นไปดังใจบางทีก็ยากนะเช่นจะปรุงอารมณ์ให้ดีใจนี่ยากหรือว่าจะปรุงอารมณ์ให้เกิดความเพลิดเพลินนี่มันก็ยากปรุงอารมณ์ให้เกิดความแจ่มใสขึ้นมามันยากมันยากกว่าการปรุงความคิดแต่พอปรุงความคิดได้แล้วนี่มันก็ปรุงอารมณ์ได้เหมือนกันเช่นคิดว่าได้ไปในที่ที่มันสงบอยู่ริมทะเลหรือว่าได้เห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากฟ้าขึ้นจากเส้นขอบฟ้านี่พอคิดจินตนาการไปอินเข้าไปมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอาจจะเป็นอารมณ์สงบอารมณ์เบิกบานแต่สุดท้ายพอเราปรุงอารมณ์ขึ้นมาได้บางครั้งมันก็กลายมาเป็นนายเรามันก็มีวิถีทางของมันเองอันนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกให้หันมาใช้ตาในหรือหันมามองตนอยู่บ่อยๆการฝึกมาหันมามองตนดูใจของตัวเองไม่ใช่ดูแต่หน้าของตัวแต่ดูใจอยู่เรื่อยๆมันจะไม่ตาเรามีตาในที่เฉียบไวสำคัญกว่าตาข้างหลังนะที่ใครๆก็อยากจะมีอยากมีตาหลังดูว่ามีใครมีอันตรายหรือมีใครมารอบทำร้ายเราหรือเปล่าอันนั้นยังสำคัญน้อยกว่าตาในเพราะว่าคนที่จะมารอบทำร้ายเราหรืออันตรายที่มาข้างหลังนี่มันไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยนานๆทีแต่ไอ้ภัยที่มันเกิดขึ้นกับใจที่เกิดขึ้นจากความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าอารมณ์ที่ปราศจากการควบคุมนี่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตาในสำคัญกว่าตาหลังได้ซ้ำแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ที่จริงแม้ทั้งตาหน้าก็ยังไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ไปดูสิ่งที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ก็มากมายเรียกว่าใช้ตาไม่เป็นประโยชน์ซะเยอะถ้าว่าเรามีมันใช้ตาไหนอยู่เสมอมันกันหันฉลาดในการมาดูใจดูความคิดดูอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันทำได้แม้กระทั่งเวลาเราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเวลาเราทำงานเวลาเราพูดคุยกับคนเราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆถ้าเรามัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่กลับมาดูไม่กลับมาใช้ตาให้มาดูใจนี่มันก็จิตมันก็จะแล่นส่งออกนอกอยู่ตะพึดตะพือถ้าฝึกกลับมาดูอยู่เสมอดูใจอยู่เรื่อยๆดูความรู้สึกนึกคิดรู้ทันมันก็เหมือนกับว่าสายป่านที่คอยคุมใจก็จะมันก็จะเข้มแข็ง แข็งแรงเมืองสายป่านที่คุมว่าวจะเรียกจะกระตุกให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางไม่ให้มันผาดโผนหรือว่าดิ่งลงพื้นหรือว่าไปพัวพันกับว่าวตัวอื่นก็เราก็ทำได้ง่ายขึ้นมันกระตุกใจบ้างใจมันลอยไปไหนก็กระตุกบ้างสติมันตัวกระตุกเป็นตัวดึงกลับเข้ามามันจะไปอดีตมันจะไปอนาคตมันก็ไม่ไปแบบตะเลิดเปิดเปิงรู้ว่าใจเผลอไปก็ดึงกลับมาสติเป็นตัวดึงเป็นทั้งตัวตาในแล้วตัวดึงทำให้จิตของเรานี่มันอยู่เป็นที่เป็นทางคิดเมื่ออยากคิดแล้วก็คิดเป็นในทางที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลไม่ใช่คิดพร่ำเพื่อหรือว่าคิดเป็นในทางที่ไปก่อเหตุวุ่นวายนั่นมันช่วยทำให้เราใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นกายใช้ร่างกายต่างใช้อวัยวะต่างๆนี้เป็นประโยชน์ได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่มันมีอยู่กับตัวตลอดเวลาแต่ว่าคนไม่ค่อยได้ใช้ให้เกิดให้เต็มสมรรถภาพของมันก็ยังอยากได้โน่นได้นี่เพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้ใช้ปล่อยปละละเลยนี่ก็เป็นธรรมดาของคนเราให้สิ่งที่มีอยู่ไม่ค่อยสนใจแต่ว่าสนใจสิ่งที่ยังไม่มีหรือว่าสิ่งที่คนอื่นมีเมื่อวันก่อนได้ฟังได้อ่านเรื่องราวของประเทศตุรกีประเทศตุรกีตอนนี้เริ่มกลับมาตื่นตัวเรื่องวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ก็จะไปคอยตามทวงโบราณวัตถุที่ประเทศอื่นเขาเคยขโมยไปนะสมัยที่ตุรกีมันตกต่ำนี่ก็มีหลายประเทศเขาก็เอาโบราณวัตถุไปแล้วก็ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ตัวในอังกฤษในเยอรมันในอเมริกาในฝรั่งเศสสารพัดตอนนี้รัฐบาลตุรกีก็ขอเรียกคืนจะเรียกว่าใช้วิธีการที่ก้าวร้าวดุดันเพื่อที่จะเอาคืนแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ของเก่าที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของตัวนี้กลับไม่สนใจบางทีก็ปล่อยให้มีการขโมยหรือว่าแหล่งโบราณสถานที่ยังมีอยู่มากมายแทนที่จะดูแลรักษาก็ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาขุดค้นให้พวกโจรมาขุดค้นเอาไปไอ้ของที่มีอยู่กับตัวนี่ไม่สนใจปล่อยแต่ไปสนใจไอ้ของที่อยู่กับคนอื่นหรือว่าของที่อยู่นอกประเทศนอกตัวจริงๆนี่พี่ยิ้มก็เป็นที่ทุกประเทศนะเมืองไทยก็เป็นมันก็เป็นกับประเทศมันก็เป็นกับคนด้วยคือสิ่งที่มีอยู่ไม่สนใจสิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งที่คนอื่นเขามีให้ความสุขที่มีอยู่ในตัวก็ไม่สนใจไปสนใจหาความสุขนอกตัวแล้วมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จสักทีอันนี้เหมือนกับหมาคาบเนื้อได้เนื้อก้อนใหญ่มาดีใจนะแต่ว่าพอข้ามคลองมองไปที่ลำคลองเห็นเงาตัวเองมันก็นึกว่าเป็นหมาตัวอื่นแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าเนื้อที่มันคาบอยู่ในเงานั้นเนี่ยเนื้อก้อนใหญ่กว่ามันอยากได้เนื้อก้อนนั้นมันก็เลยอ้าปากปรากฏว่าเนื้อที่อยู่ในปากก็หลุดส่วนเนื้อที่อยู่ในเงาเป็นเงาน้ำอยู่ในคลองก็หายไปด้วย หมดทั้งสองอย่างเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ไม่สนใจไปสนใจสิ่งที่ยังไม่มีเสร็จแล้วก็เลยชั่วทั้งสองอย่างความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ละเลยนะไปสนใจความสุขข้างหน้าดิ้นรนแสวงหาความสุขข้างหน้ามันกลับปรากฏไม่เจอส่วนความสุขที่มีอยู่แล้วก็ปล่อยทิ้งไปเรียกว่าขาดทั้งสองสถานนี่เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่เรียกว่าไม่เห็นไม่มาใส่ใจกับสิ่งที่มีอยู่อันนี้ก็เราถึงตาในแล้วก็หรือว่าสติที่เรามีซึ่งมันเป็นแหล่งที่ให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงถ้าไม่มีความสุขในปัจจุบันขณะทำให้นิพพานนี้เกิดขึ้นได้ตรงนี้เดี๋ยวนี้งั้นเราไม่ต้องเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมมากนะเอาแค่สิ่งที่มีอยู่ทำให้มีเกิดประโยชน์เต็มที่นี่ก็มันก็พอเพียงแล้วล่ะวันนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกลับครับ